Vijf uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Treinreizigers gaan bij de NS vanaf 1 januari 5,5% meer betalen voor een enkele reis in de tweede klas. Abonnementen voor onbeperkt reizen in de spits of op een vast traject worden juist 2,4% goedkoper. De NS wil het daarmee aantrekkelijker maken om vaker de trein naar het werk te nemen. De NS benadrukt dat de totale inflatie veel hoger is dan de aangekondigde prijsstijging. Het spoorbedrijf zegt de komende jaren 100 miljoen euro uit te trekken om dat verschil op te vangen. Noord-Korea heeft opnieuw zeker 3 raketten afgevuurd, melden de autoriteiten van Zuid-Korea en Japan. Een daarvan leidde in delen van het midden en noorden van Japan tot noodwaarschuwingen. Het is de tweede dag op rij dat Noord-Korea met raketten reageert op grootschalige militaire oefeningen van Amerika en Zuid-Korea. Gisteren vuurde Noord-Korea zeker 23 raketten af en dat was een recordaantal. De man die in 2018 14 leerlingen en 3 medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury pleitte eerder al voor levenslang en de rechtbank heeft dat vonnis vandaag bekrachtigd. Op de N50 bij Kampen zijn 3 doden gevallen bij een ongeluk. Dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval zal volgens de politie nog geruime tijd duren. De weg blijft daarom voorlopig in beide richtingen gesloten. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van gisteravond een melding van. Een verdachte vluchtte. Nadat de auto van de verdachte was gezien op de N50, zette de politie de achtervolging in. Het weer nog. Vanochtend is het overwegend bewolkt met kans op wat regen. In de loop van de middag steeds meer opklaringen. Maar in het westen blijft het bewolkt met kans op regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Oh, een microfoon moet aan. Goedemorgen. Dit weekend struinen er weer scholieren langs de kraampjes van het hoger onderwijs om te kijken wat ze nou gaan studeren en wat ze later willen worden. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 3 november. Het einde van het schooljaar is nog lang niet in zicht, maar veel studenten zijn wel al bezig met het volgende jaar. Duizenden van hen gaan zich aanmelden voor geneeskunde. Maar op basis waarvan eigenlijk? Bij veel studenten heerst namelijk nog steeds een verkeerd beeld over geneeskunde en daardoor zijn we niet goed voorbereid op de gezondheidszorg van de toekomst. Dat vindt Christa Boer. Zij is opleidingsdirecteur geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Haar studie lanceert daarom een campagne om het imago van de opleiding te veranderen. En zij zit hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, zeer leuk. Ja. Jij gaat een heel dynamisch weekend tegemoet. Ja, nou sta ik zelf niet achter het kraampje. Daar hebben we namelijk studenten voor die dat veel leuker vinden. Maar het is wel een belangrijk weekend voor ons. Ja, en ik zeg net, de geneeskundestudenten zijn doorgaans niet heel goed geïnformeerd. Wat schort er aan het imago van geneeskunde nu? Nou, niet, ja, het imago is denk ik goed. Hè. Het is een hele mooie studie, een zware studie. Dus de meeste studenten weten ook wel dat het zwaar is om geneeskunde te studeren. Maar de beeldvorming van wat een arts doet is denk ik nog soms wel erg ouderwets. We kijken graag naar ER-series waar alles snel is met veel bloed en trauma. Als je denkt dat dat dokter zijn is, dan is dat toch ver weg van veel van de beroepen die er zijn. Ja, dat is een heel klein deel van dokter zijn. En wat prestatiedruk daarmee te maken heeft en hoe we dat imago moeten veranderen, daar gaan we het straks over hebben. Zit je zelf te luisteren en heb je vragen voor Christa, of heb je vragen over geneeskunde, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. En wil je die vragen nou anoniem stellen, dan mag dat altijd. Laat het dan even weten, dan noem ik je naam niet. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, want dit weekend openen jullie de deuren voor aankomende studenten. Dat zijn doorgaans VWO-scholieren eigenlijk nog steeds. Of mensen die terugkomen van een tussenjaartje. Is het voor jullie überhaupt mogelijk om studenten te vinden voor de geneeskunde? Ja, het is een zeer overvraagde opleiding. We hebben 3 keer zoveel studenten die zich aanmelden dan plekken. En dat geldt eigenlijk voor de 8 opleidingen met reguliere geneeskunde. Daar geldt hetzelfde. Dus de 8 plekken die in Nederland waar je geneeskunde kunt studeren, die hebben altijd meer aanvragen dan er plek is. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, nou, tekorten in de zorg, die krijgen we niet. Die zijn er wel. Maar als mensen geneeskunde willen studeren, laten we bij het begin beginnen. Wat zijn hun motivaties vaak? Ja, veel studenten die willen graag iets betekenen voor de patiënt. Maar ja, dat is natuurlijk heel mooi. Een droom, een soort roeping om arts te worden. Ja. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook een heel technisch vak. Dus veel studenten vinden het leuk om met hun handen, maar ook met hun hoofd bezig te zijn en dat te combineren. En hebben vaak natuurlijk ook een beeld van ja, het mooie beroep van dokter. Ofwel uit de familie, ofwel via de tv. Hè. We hebben voor in de coronatijd heel veel dokters voorbij zien komen. En dan zie je ook eigenlijk gelijk een meer grotere interesse voor vakken die dan langskomen. Dus er is ook, die dokter heeft nog heel sterk klassiek beeld bij die student. En ja, het klinkt ook misschien soms wel heel heroïsch, hè, want je had het over hartchirurg. Ja? Maar er zijn er maar een paar van in Nederland. En ja, ja, die doen heel heroïsch werk voor je gevoel. Ja, want ik sloeg best wel aan op dit verhaal toen je zei, ja, niet iedereen kan hartchirurg worden. En dan hebben we het niet eens over cognitief. Maar we hebben ook niet zoveel hartchirurgen nodig. Dus we hebben niet van 8 opleidingen alle studenten hartchirurg nodig over 10 jaar. Exact. Ja. Maar dat is wel inderdaad het beeld wat leidt. Ja. Dus als je denkt, ik ga geneeskunde studeren, dan denk je, ik word kinderarts, ik word hartchirurg. Maar hoe verlos je hen van hun droom? Ja, dat is best wel moeilijk, want het is natuurlijk ten eerste heel erg eervol, hè, als je uiteindelijk in die opleiding komt. En dan ben je 6 jaar student en dan wil je er het beste uithalen. En dan is er ook nog vanuit de maatschappij dus heel ja, uniform beeld over arts zijn. Het is voor die studenten best wel lastig om keuzes te maken als die beeldvorming maar ja, heel eenzijdig is. Maar ook van de buitenkant hoor ik jou zeggen. Dus mensen die horen jij doet geneeskunde, dan denken ze ook jij wordt arts. Maar wat is er nog meer mogelijk dan? Want het heet het over hersenchirurg. Ja, wat kan nog meer? Ja, nou, je kunt een heleboel beroepen doen in het ziekenhuis. En die kennen we ook allemaal. Hè. Wij zeggen altijd, dat is het witte jassenvak. Ja. Maar buiten het ziekenhuis is natuurlijk de bekendste huisarts. Maar je kan bedrijfsarts worden, verzekeringsarts, arts verstandelijk gehandicapten. Of heel erg druk geïnteresseerd zijn in het sociale domein. Hè? Want heel veel zorg is niet per se medisch. Er is ook heel veel aandacht op dit moment voor hoe de patiënt zich nog in de maatschappij kan bewegen en kan functioneren. En daaromheen zijn ook beroepen beschikbaar. Maar die zijn eigenlijk heel erg onbekend. En moet je al kiezen wat je gaat worden, dus nadat je basisarts bent geworden, aan het begin van je studie? Nee, dus je studeert 6 jaar. Dan kan je eigenlijk alle ervaring opdoen. Maar daarna volgt eigenlijk nog een vervolgopleiding. Je kan ervoor kiezen om basisarts te blijven, hoor. Dat is ook mogelijk. Maar die vervolgopleidingen, ja, die zie je vooral omdat wij dat vrij monomaan aanbieden in het ziekenhuis. Dus de klassieke inrichting van onze geneeskundeopleidingen is heel erg ziekenhuis gebaseerd. En we zien natuurlijk nu dat de zorg heel erg naar buiten het ziekenhuis verplaatst. Dus er steeds meer patiënten niet meer dat ziekenhuis inkomen. Ja. En dat betekent dat die student eigenlijk nog een heel erg ouderwets beeld krijgt van dat alles in het ziekenhuis plaatsvindt. Terwijl er ook heel veel interessants te doen is buiten dat ziekenhuis. Maar wat bedoel je met de zorg verplaatsen naar buiten het ziekenhuis? Ja, de zorg is eigenlijk afgelopen decennia ook deels door de marktwerking heel gaan te veranderen. Dus als je vroeger het academische ziekenhuis had, dat heet nu een universitair medisch centrum, dan was daar nog alle soorten zorg beschikbaar. En nu zie je steeds meer dat zo'n ziekenhuis alleen nog maar hoogcomplexe zorg gaat doen. Terwijl de wat minder complexe zorg naar buiten zo'n universitair centrum gaat. Betekent dat die patiënt eigenlijk ook niet meer in dat grote academische ziekenhuis terechtkomt. En de student die eigenlijk ook niet meer ziet. Want de opleidingen zitten natuurlijk nog wel in die universitaire centra. Nou, en daarbuiten nog de ziekenhuizen. Er gebeurt natuurlijk heel veel rondom huisartsen, gezondheidscentra. Ja. Dus moeten wij eigenlijk in de opleiding veel meer aandacht gaan geven aan dat stukje buiten die ziekenhuis. Ja, klinkt heel makkelijk wat ik dan nu zeg, maar waarom doe je dat dan niet? Jij bent opleidingsdirecteur. Ja, was maar zo feest. Ja. Ja, nou, het is heel erg lastig omdat de financiering van de zorg en ook de financiering van onderwijs eigenlijk niet matchen in die zin. Dus de ministeries die over geneeskunde zouden moeten gaan, dat zijn onderwijs en zorg. Dus de OCMW en VWS. Maar eigenlijk hebben zij geen coördinatie tussen waar de zorg heen gaat en hoe we artsen moeten opleiden. En daar zit dus nog wel een groot vraagstuk. Hoe krijgen we die twee ministeries met elkaar aan de praat, zodat er een oplossing voor dit probleem komt? Dus het is eigenlijk ook een soort van geldprobleem, als ik het hoor. Ja, geld. We hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat de opleidingen in de grote ziekenhuizen plaatsvinden. Maar als wij nu onze studenten steeds meer buiten die ziekenhuizen moeten opleiden, ja, dan moeten we ook nadenken, ja, hoe gaan we dat dan financieren? Hè? En welke rol kunnen die ziekenhuizen daar nog in blijven spelen? Ja. Dus het is ook best wel een groot en complex vraagstuk voor een opleidingsdirecteur geneeskunde. Ja, dat geloof ik meteen. Ja, anders had je het wel gedaan, zeg je zelf. Ja. Als we kijken naar die studenten zelf. Dus heel veel zorg verplaatst zich naar buiten het ziekenhuis. Toch willen al die studenten nu nog naar dat ziekenhuis. En daar de meest prominente plekken eigenlijk bemachtigen. Wat betekent dat voor hoe zij omgaan met hun studie? Dat heeft best wel veel implicaties. Hè? Want dat ziekenhuis staat ook iets meer symbool voor genezen. Ja. Maar arts zijn tegenwoordig is bijna niet meer alleen genezen. Hè? Dat is maar een klein stukje. Het gaat eigenlijk over de zorg voor de patiënt. Omdat die student heel graag in dat ziekenhuis wil gaan werken, moet hij zijn best doen om op te vallen. Want er zijn veel te weinig plekken voor het aantal studenten. Dus wat daar ontstaat is een enorme prestatiecultuur. Dus wij horen van studenten dat ze al vanaf het VWO aan het proberen te zijn hun cv zo rijk mogelijk te maken. En dan tijdens de opleiding dat nog voortzetten om maar zo goed mogelijk voor de dag te komen. En in aanmerking te komen voor een opleidingsplek. En wat we dan vaak zien als ze afgestudeerd zijn, beginnen ze ook nog eens een promotietraject om nog meer op te vallen. En uiteindelijk heeft iedereen precies dat hele traject doorlopen van veel prestaties, druk. Bijvoorbeeld zo'n promotie. En is het aan het eind misschien helemaal niet meer zo onderscheidend. En wat wij zo graag zouden willen zien is dat het niet meer gaat over wat je allemaal doet. Ja. Maar dat je gewoon de mensen zoekt die goed bij een vak passen. Maar dit klinkt ook alsof nog voordat je bent begonnen aan je werkcarrière, je slopend traject aan het aftikken bent eigenlijk. Ja, en dat merken we natuurlijk ook steeds meer bij onze studenten. Want die hebben het best zwaar. Hè? We hebben corona gehad. Daar proberen we ook weer een beetje van los te komen. Dat steeds als een soort excuus wordt gezien. Ja. Maar als jij continu het gevoel hebt, denk maar aan de socials, dat jij nog minder doet dan een ander en dat moet opvijzelen op je cv, dan staat er ook heel veel stress. Dus sommige van onze studenten die kunnen dat ook eigenlijk niet meer zo goed aan. Hè, die doen eigenlijk hun droomstudie, maar die worden bedolven onder wat zij denken dat er van ze wordt verlangd. Dus toch die prestatiemaatschappij die ook hier weer in terugkomt. Zeker. En voor deze uitzending hebben we ook even contact gehad met Pim den Boom. Hij is voorzitter van de geneeskundestudent. En dat is eigenlijk een vereniging waar bijna elke geneeskundestudent wel bij is aangesloten. En hij herkende dit beeld wat jij zojuist ook schetste. Het beeld dat je met de studie geneeskunde opgeleid wordt om als een soort Dr. House of als in Grey's Anatomy te gaan dokteren later. Dat hoor je heel veel om je heen. En dat is ook iets wat ik toen ik zelf met de studie begon ook dat beeld had. En dan zijn de specialisaties buiten het ziekenhuis, zoals de sociale geneeskunde of de oudergeneeskunde, huisartsgeneeskunde in mindere mate, die zijn wel wat minder in trek bij studenten. En je ziet wel dat tijdens hoe langer de studie vordert, dat wat verschuift. Maar het is een hardnekkige tweedeling die blijft bestaan. Ja, en zie jij dat studenten in gedurende hun studieloopbaan ook hun interesses aan het verleggen zijn? Ja, er is ook omdat wij er in de studie meer aandacht aan besteden, is er meer belangstelling voor die vakken buiten het ziekenhuis. Maar als we goed kijken naar onze co-schap, die klinische stages die je doorloopt, dan is maar 15% van de studenten echt geïnteresseerd in zo'n stage. We proberen nu met een wervingscampagne dat beeld ook al heel vroeg te verschuiven. Maar het is ook best wel iets wat in het ziekenhuis nog heel onbekend is. Dus heel veel dokters die in het ziekenhuis werken weten eigenlijk niet wat voor specialisaties er allemaal zijn buiten het ziekenhuis. En wij hebben zelfs studenten die worden eigenlijk gekleineerd of uitgelachen als zij zeggen dat ze een stage buiten het ziekenhuis willen doen. Dus er zit ook nog een soort waarde. rangenverschil tussen. En dat staat ook weer haaks op de meeste motivaties die je hoort op die studiemarkt. Van ik wil iets doen voor de mens. Maar exact. Nu lijkt het, ik wil graag status van een ziekenhuis. Ja, maar zeker als jouw omgeving waar jij stage loopt, eigenlijk niet weet wat er gebeurt. Maar ook daar een mening over heeft die bij wijze van spreken wat minder waardiger is. Dan is het voor een student ook heel erg lastig om daar zelf een beeld bij te vormen. Ja. Dus wij moeten eigenlijk ook onze eigen opleiders een beetje gaan bijbrengen. Dat dit nou eenmaal de nieuwe zorg is. En dat zij dat ook mee moeten geven aan de studenten. Lijkt me ontzettend moeilijk. Want er komt natuurlijk altijd wel iets van status. En je kan er ook van uitgaan dat mensen die 20 jaar in het vak zijn toch enigszins ook trots zijn op de plek waar ze zitten. En dat niet zomaar loslaten, maar ook alle voordelen die daarbij komen, daaraan gehecht zijn geraakt. Dus dan, dat is net zoals iets wat ik als journalist zou zeggen, nou, dat is echt een verschrikkelijke baan, doe vooral niet. Of ga maar communicatieadviseur worden, dat kan niet. Nee, en ik snap het ook, hè, want je moet je bedenken, je moet en een selectie door om binnen te komen, dan 6 jaar studeren. Dan is een medisch vervolgopleiding in het ziekenhuis nog eens 5 jaar. Daartussen doe je ook nog een paar jaar ervaring op. Dus je bent ook heel lang bezig voordat je op zo'n stafplek zit. Dus ik snap het ook heel goed. Ja. Die trots. Ja. Ja, dat snap ik heel goed. En ja. Is er al een soort van plan, de campagne, hoe jullie de mensen, dus de gevestigde orde, eigenlijk gaan leren of overtuigen van dat er meer is dan zorg in het ziekenhuis alleen? Ja, nou, kijk, ik denk dat je dat dit een meerjarenplan is. Dus wij zijn nu met een campagne begonnen. Welke dokter word jij? Dat gaat niet meer over dat je iets wordt, maar dat je iemand wordt. We hebben de witte jas ook een beetje weggehaald uit die campagne. Hè. We zoeken studenten die bij ons gedachtegoed passen. En dus ook belangstelling hebben voor die maatschappelijke kant van de zorg. Maar ik denk ook wel dat er een soort zelfhelend proces aankomt, omdat die patiënt steeds minder in het ziekenhuis is. Dus ik kan me best voorstellen dat straks juist die beroepen buiten het ziekenhuis, die ook wat beter te combineren zijn met het gezinsleven, heel interessant gaan worden. Omdat je daar best wel veel patiënten gaat zien. En in een wat kleinere structuur kunt werken. Dus mogelijk kunnen wij die voordelen van die beroepen ook wat meer gaan uitlichten. Ja, en zijn jullie dan enerzijds ook bang dat je studenten gaan afschrikken? Dat is wel iets wat, afschrik is wel heel negatief. Maar ik ben natuurlijk ik vind het best wel spannend dat wij bijvoorbeeld die witte jas zo uit die campagne hebben gehaald. Want dan zeggen sommige mensen tegen mij, maar er komen er straks alleen maar studenten op af. Die niet passen bij de opleiding geneeskunde en die allemaal buiten het ziekenhuis willen werken. Maar toch geloof ik daar niet zo in. Hè. Dat beeld van dokter zijn is zo standvastig beeld. Ja, en dit is het eerste jaar dat jullie die campagne doen. Hè? Ja. Wanneer is deze campagne voor jullie geslaagd? Hij zou geslaagd zijn als we eigenlijk kunnen monitoren dat die student tijdens de studie eigenlijk er al anders in zit. Dus bij de start. En wij doen altijd bij de eerstejaars een peiling wat ze willen worden. En we zien nu al eigenlijk een beetje een verschuiving dat er iets meer studenten zijn die een beroep noemen buiten de muren van het ziekenhuis. Maar een van de dingen die we natuurlijk willen beogen is dat daar een bredere belangstelling ontstaat. Ja, ik kan me ook voorstellen dat geneeskunde een studie is die je doet omdat je geïnteresseerd bent in de mens en de mens ook wil helpen. Maar het is natuurlijk ook een lucratief beroep. Dus je verdient ook goed. En we weten ook dat de hartchirurg meer verdient dan de verpleegkundige. En dat is aanzienlijk. Ik kan me ook voorstellen dat degenen die buiten het ziekenhuis werken wellicht minder gaan verdienen dan de mensen in het ziekenhuis. Speelt dat ook nog mee? Ja, dat is een interessant punt. En ik denk ook dat dat zo is. Dat raakt nu ook wel aan een veel bredere discussie. En dat hoor je best wel veel op dit moment in de media. Hè, dat de jonge mensen van zeg maar 30... aan het twijfelen zijn hoe zij hun leven willen inrichten en welke balans zij willen aanbrengen. Kijk, vroeger toen je dokter was, het waren heel lang geleden waren het heel veel mannen. Ja. En de vrouw die was mogelijk gewoon thuis om het gezin te verzorgen. En dan was het ook niet erg dat die man 70 of 80 uur maakte. Dat was denk ik een soort van hoorde bij. Dat was toen normaal. Ja, nu zijn gewoon vaak 2 hoogopgeleide mensen naast elkaar die alle twee een dag voor de kinderen zorgen thuis. Dus die hebben hele andere belangstellingen. En dan is die, die hoge werkdruk heel erg moeilijk te combineren. Dat salarispunt, dat is best wel, dat zou misschien een rol kunnen hebben, zeker in deze generatie. Aan de andere kant, het is natuurlijk niet zo dat je met maar 36 uur werken heel ver komt als je bijvoorbeeld denkt aan een academische loopbaan. Ik ben ook niet op deze plek gekomen omdat ik part-time werk. Je moet best wel vol voor gaan. Ja. En dat is natuurlijk best wel de vrees, dat je een soort tweedeling krijgt in mensen die wel die uren willen maken en niet. En dat je daardoor een soort van een soort bias krijgt van mensen die buiten dat ziekenhuis willen werken. Daar moeten we wel wat aan doen. En je hoort nu meer discussie over of het nog wel redelijk is dat artsenvak zoveel uren werk moet kosten. Dus je ziet nu bij de generatie die afgestudeerd basisarts is, dat die discussie op gang aan het komen is. Zij voelen heel veel stress om heel hard te werken en veel van huis te zijn. Ja. En wij denken eigenlijk dat dat artsenvak dus ook langzaam wat gaat veranderen. En wat meer gaat passen bij normale werkweken. Maar dan blijf je alsnog dat verschil hebben tussen degene die buiten het ziekenhuis gaat werken en degene die erin werken. Ja, maar het is wel zo dat in het ziekenhuis je vollere werkweek hebt qua contract. En je kan je voorstellen, als je daar uren in snijdt, dat je dan ook misschien in een heel andere vergoedingssfeer zit. Dat zijn wel allemaal elementen die je eigenlijk moet meenemen in het verhaal. Ja, maar dat zijn wel dingen die als scholieren nu dit weekend naar jullie studiemarkt gaan, dan denk je wel van, oh wacht, de millennials van nu kunnen geen huizen kopen, kunnen amper boodschappen doen anno 2022. Generatie onder ons die kijkt hoe de millennials zelf aan het struggelen zijn en die weten ook een koophuis komt er nooit. En dan krijg je nu de scholieren die aan het kijken zijn wat ze gaan studeren. Die denken ook, laat ik maar eieren voor mijn geld kiezen. Ja, maar dat is ook zo. Hè? Wel, soms dan hebben wij een voorlichting. En dan is de eerste vraag die we krijgen, hoeveel schuift dat? Ja. Dat snap ik ook wel met de huidige economische druk. Ja, want plezier is leuk en liefde voor je baan is ook leuk. Maar in die end moet je natuurlijk wel je hypotheek of je huur aftikken. Absoluut. Aan de andere kant kan je ook zeggen, doen we dan wel aan het juiste verwachtingsmanagement? Ja. Als iedereen maar denkt dat hij uiteindelijk heel rijk wordt op basis van een bepaalde studie, komen er natuurlijk ook best wel veel mensen van de koude kermis thuis. En we zien ook wel dat het wel verschuift, hoor. Dus wat we net in dat fragment ook hoorden, die student is tijdens de studie het wel aan het bedenken wat hij wil met zijn leven. En aan het ontdekken ook. Ja. Maak jij ben je bang voor de gevolgen van de schifting? Ik hoop dat er studenten overblijven die het gewoon vanuit hun passie doen. Hè? En als alles zo verzakelijk, dus we zien nu ook bij de jonge studenten die co-schappen lopen, die voeren nu een discussie over de werktijden. Het wordt steeds meer een beroepsmatig en bijna soms juridisch zaak om te studeren. Ja. Wij hebben 3 juristen bij mij in de organisatie werken, omdat wij zoveel juridisering zien. Dus die verzakeling van studeren en van geneeskunde studeren, daar ben ik vooral bang voor. Eigenlijk zou, als je het vanuit de inhoud bekijkt en je naar het hele zorgdomein kijkt, zou je best wel oplossingen kunnen bedenken hoe je moet gaan opleiden. Maar omdat het zo vast zit, dat stelsel, is dat ontzettend lastig om te veranderen. Zeker vanuit mijn positie. Ja. Ja. Maar het klinkt ook alsof jullie meer slagen moeten maken dan alleen maar wie gaat er in het ziekenhuis werken, wie gaat er uit het ziekenhuis, buiten het ziekenhuis werken. Maar dat het de geneeskunde eigenlijk een soort van vermenselijkt moet worden, de studie überhaupt. Ja, een beetje meer en wat minder die prestatiedruk, hè, waar mijn collega van de geneeskunde studenten ook over had. Die mag er wel een beetje af. Want waarom zou je jezelf zoveel opleggen, terwijl je helemaal niet weet of dat over 12 jaar ook is wat je nodig hebt om gelukkig te zijn. En vandaar dat onze campagne ook wat meer om die mens gaat draaien. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, ik praat met Christa de Boer. Zij is opleidingsdirecteur van de VU. Want dit weekend is het weer tijd om te ontdekken waar je gaat studeren. En er moet aardig wat gebeuren bij de studie geneeskunde. En daar praten we tot 6 uur over. Heb je vragen voor Christa, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Dat is helemaal gratis en dat kan ook anoniem. Wil je de eerste, 25 minuten terugluisteren, dan kan dat via de NPO Radio 1-app ook. Maar eerst gaan we naar muziek en dat is Skinny Love. En normaal zou ik hem draaien van Birdie, maar nu van Bon Iver, want die stond gisteren in een uitverkocht Ziggo Dome. Je hoorde Skinny Love van Bon Iver hier bij Radio 1. Goedemorgen. Vroege vragen. Ja, dit is vroeg van donderdag 3 november. En het einde van het schooljaar is nog lang niet in zicht. Maar dit weekend gaan studenten al kijken waar ze volgend jaar willen gaan studeren. Onder andere gaan ze kijken bij de opleiding voor geneeskunde. Maar op basis waarvan eigenlijk? Want bij veel studenten heerst nog een verkeerd beeld over geneeskunde. Waardoor we niet goed voorbereid zijn op de gezondheidszorg van de toekomst. En wellicht tekorten krijgen. Daarover spreek ik met Christa Boer. Zij is opleidingsdirecteur geneeskunde van de VU. En heb je vragen voor voor haar, dan kun je die dus stellen via de NPO Radio 1-app. Heb je een vraag? Stel hem via de NPO Radio 1-app. Of spreek hem in op de NPO Radio 1-app. Ja, Wim die vraagt, je wil in principe toch wel een soort positief imago creëren om mensen aan te trekken? Of pleiten jullie juist voor het idee dat iedereen no matter what art kan worden? Ja, dat is een mooie vraag. Ja. Kijk, als je iedereen maar de keuze laat om geneeskunde te studeren zonder dat je daar ook even goed over moet nadenken, dan zien we toch dat veel studenten afhaken. Want het is wel een zware studie. Ja. Dus wij selecteren, we hebben een manier om onze studenten binnen te halen. En we merken ook dat we, sinds we dat doen, dat we toch wel meer studenten aan boord hebben die snappen wat er van ze wordt verlangd. Dus aan iedereen vragen zou mooi zijn, maar die selectie helpt toch wel om de beste studenten te vinden die bij ons passen. Ja, en ben je dan ook bang dat straks, of maken jullie zorgen omdat straks misschien minder studenten geneeskunde willen gaan studeren en jullie straks dus onder dat minimum uitkomen eigenlijk? Ja, dat is wel een spannende vraag. Want er zullen ook geneeskundestudies zijn die niet zoals wij die focus gaan verleggen. Ja. En die nog wel heel erg dat witte jassenbeeld aanhouden. Maar ja, ik vind ook dat je vanuit je kracht moet denken. Dus wij hebben een bepaalde visie op die zorg en op hoe we willen opleiden. En ik ga er nu vanuit, dat moet ook wel, dat daar voldoende studenten ook in geïnteresseerd zijn. Ja, en iemand anders die zegt, jullie zijn maar de VU. Wat betekent dit voor de rest van Nederland? Ja, wij zijn maar de VU. Nou, ja. Het is wel zo dat ook in een gesprek met de KNMG, hè, dat is de artsenfederatie, we ook wel hebben afgesproken dat het niet erg is dat die verschillende geneeskundefaculteiten een ander profiel kiezen. Ja. Dus onze collega die ook in Amsterdam UMC zit, de UvA, die is bijvoorbeeld veel meer gericht op data en artificial intelligence. Dat is een bepaald profiel wat wij weer niet hebben. Wij hebben dat profiel dokters buiten de muren van het ziekenhuis gekozen. En daarmee kan de student ook een wat meer gewogen besluit nemen, terwijl het vroeger iets meer een eenheidsworst was. Ja, ja, maar ik lees in deze vraag ook wel een beetje dat er gevraagd wordt van, we zetten het zoden aan de dijk als alleen VU gaat focussen op nog meer artsen of überhaupt artsen buiten het ziekenhuis. Want er is natuurlijk niet één ziekenhuis in Nederland. En je zou eigenlijk willen, wat jij zegt, dat dat in heel Nederland gebeurt. Ja, dat is een goede vraag hoor. En het is zo dat wij nu in de regio binnenkort bij elkaar komen om over die geneeskundeopleiding te praten. En we hebben daarvoor een werkconferentie opgezet. En we merken eigenlijk dat alle deelnemers het gewoon voelen wat wij voelen. Dus ik voel me wel gesterkt. Hè. Het is weliswaar regio Amsterdam. Maar in de regio Amsterdam is die zorgverschuiving heel erg snel gaande. Ja. Misschien wel iets meer, nog iets sneller dan in sommige andere regio's. Dus wij moeten ook wel acteren op die veranderingen. En ik vermoed dat wij straks meerdere faculteiten in Nederland hebben die deze verschuivingen doormaken. Nijmegen is er bijvoorbeeld al mee bezig. Het Erasmus, Utrecht ook. Dus we zijn denk ik niet meer alleen. Jullie zijn pioniers, als ik het zo hoor. Nou, een klein beetje activistisch misschien, ja. Charlotte die vraagt, zijn we over de jaren niet al best ver gekomen? Vroeger waren dokters vaak witte mannen in witte jassen, en tegenwoordig weten we toch allemaal dat dit niet meer het geval is. Ja, dat is een mooie conclusie inderdaad. Het is al een stuk diverser. Nu is het wel zo dat in de VU hebben wij tegen de 30% van onze studenten is bicultureel. En dat zien we nog niet helemaal terug in de medisch specialistengroep. Dus er is nog wel heel wat te halen. En die diversiteit in belangstelling merken we nog niet heel erg. Dus we hopen dat daar ook meer diversiteit komt in wat je zou willen worden als je later groot bent. Ja. De volgende stap eigenlijk. We zijn er nog lang niet. En Niels die zegt, goedemorgen. Is het niet ook essentieel dat er wat gaat veranderen tijdens je werk na de studie geneeskunde? Dus eigenlijk de druk waar we het net over hadden. Daar lijkt de druk ook hoog. Maatschappen die het systeem ook onnoemelijk veel geld kosten en enorme prestatiedrang. Ja, dat klopt. Kijk, de zorg is ook een verdienmodel. En wat wij bijvoorbeeld merken, wij zouden heel graag meer klinische stages organiseren, bijvoorbeeld in private ziekenhuizen. Wat zijn klinische stages? Dat zijn de stages waar onze masterstudenten ervaring op doen, bijvoorbeeld met heelkunde, om de chirurgische vakken of met de interne geneeskunde. En nu vindt het allemaal in grote ziekenhuizen plaats, maar daar zijn wat minder patiënten. In de kleinere, ja, meer privéklinieken noem ik het maar even, daar is heel veel patiëntenstroom. Maar daar is een vaak juist de productieafspraak gemaakt met een zorgverzekeraar en is de student eigenlijk een belasting. Dus wat we zien is dat deze privé-instellingen vaak geen behoefte hebben aan onze studenten. Terwijl daar wel heel veel patiënten zitten. Dus er zit ook wel een lastige systeemfout nu in het zorgstelsel. Om dit voor ons heel makkelijk aan te pakken. En er is niet zo dat elk zorgverlener een x-aantal uren moet opleiden? Nee, dat zou je wel denken. Want opleiden staat eigenlijk als kernwoord in de eed van Hippocrates, die elke arts aflegt. En ik denk dat we daar ook weer wat meer aandacht voor mogen vragen. Hè? Dus als wij niet meer kunnen opleiden, dan hebben we straks helemaal geen artsen meer, bij wijze van spreken. Dus daar ligt ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medisch specialisten in het land. Ja. Ja. Iemand anders vraagt, ik zit even te kijken wie dat is. Lisanne die vraagt, is er een tekort in deze sector als we het hebben over artsen en gespecialiseerde artsen? Ik hoor om me heen namelijk best veel studenten die geneeskunde studeren, maar zit het probleem hem niet meer in de verpleegkundigen? Ja, de verpleegkundige domein is natuurlijk op dit moment een heel ingewikkelde domein. Er is tijdens corona ook heel veel aanspraak op gemaakt. En je ziet dat het heel lastig is om mensen te interesseren. Ik weet van een aantal hogescholen bijvoorbeeld dat het aantal aanmeldingen voor verpleegkunde weer wat lager is. En als je ook naar die studies kijkt, zie je dat er de docenten die uit de verpleegkunde komen en moeten eigenlijk gewoon in het ziekenhuis werken. Dus het is ook heel, heel moeilijk om dat te combineren. Ja. Dus dat is absoluut waar. Maar ook onder het artsenberoep zie je verschuivingen. Ik begrijp bijvoorbeeld dat er toch wat minder belangstelling is nu voor ervaringsplekken na de basisartsenperiode. En het lijkt wel alsof al onze studenten ook misschien door corona hoor even aan het nadenken zijn wat ze met hun leven willen. Dus er zijn ook wel veel vacatures. Ja. Nou, dat wordt druk. Je bent populair. Er komen allemaal vragen binnen. Een hele leuke vraag waar we het ook over hebben gehad. Die komt van Mirjam. En zij vraagt, hoe voorkomen jullie dat jonge artsen een burn-out krijgen? Je ziet dat in het algemeen vaak bij jongeren. En jij noemde net expliciet dat die druk op geneeskundestudenten echt gigantisch is. Ja, ja, dit is ook echt een signaal wat wij heel erg herkennen. Hè. Ja, burn-out is altijd een moeilijk woord. Want als je het goed gaat expliciteren, dan is dat een hele containerbegrip. Ja. Maar wat we nu wel heel veel doen tijdens de studie is aandacht geven aan welzijn. We hebben net een heel nieuw eerstejaarsblok opgezet waarbij je eigenlijk ook leert falen. En dat is dat staat haaks op het idee van presteren. Hè? Dat je eigenlijk leert omgaan met alles wat niet goed gaat. Ja. Om weerbaarder te worden. En dat zijn eigenlijk allemaal interventies die we doen om die student eigenlijk door die 6 jaar heen te loodsen. En wat leer je bij een vak omgaan met falen of leren falen eigenlijk? Ja, dat ten eerste falen leuk is. Wel ja, falen is een beetje rotwoord. Hè? Maar als je iets niet goed doet, dan kun je ervan leren wat je niet goed hebt gedaan. En dat kun je weer aanleren. Ja. En waar het onderwijsstelsel nu nog steeds heel erg op gericht is, is dat je presteert. Dus je leert voor een cijfer. En als je dat klaar hebt en je hebt een goed cijfer, dan ga je weer naar het volgende toe. We weten dat je veel langer dingen onthoudt als je begrijpt waarom iets niet goed is gegaan. En daarom hebben we ook in de master nu de cijfers afgeschaft en de cum laude zelfs afgeschaft, om die student eigenlijk een leerervaring te geven en geen prestatieervaring. Wat mooi. En is dat omgaan met falen, is dat dit jaar voor het eerst? Ja, we doen dat eigenlijk al wel vaak. Hè. We hebben een hele sterke lijn die gaat over communicatie en professionele ontwikkeling. Maar we wilden eigenlijk die VWO-scholier een beetje laten voelen dat het niet erg is om fouten te maken. Dus we hebben echt bewust gekozen voor een heel nieuw eerstejaarsblok. En het is wel heel grappig, we doen daar bijvoorbeeld een Lego-oefening in. En dan mag je niet met elkaar praten, maar je moet wel een bouwwerk bouwen. Dat is een hele bekende management-oefening. Ja. En daar ontstonden allemaal emoties. En we hebben eigenlijk ook met die studenten besproken dat dat heel normaal is. En dat voel je ook als je als dokter bijvoorbeeld met patiënten werkt. En de patiënt geneest niet of is verdrietig. Hè? Het is natuurlijk niet een heel erg rigide vak, arts zijn. Je werkt echt met mensen. Dus we hopen dat we wat meer al in die studie die student weerbaar kunnen maken voor de toekomst. Om ook die uitval wellicht te voorkomen op persoonlijk vlak. Ja. En dat je ook gewoon mens mag zijn. Hè? Dat het niet allemaal perfect hoeft te zijn. Hans die vraagt, we hebben het net trouwens in de eerste helft van de uitzending gehad over dat er meer studenten buiten het ziekenhuis moeten gaan werken. En toen noemde jij ook de huisarts. Oh. Hans die vraagt, u heeft het over hoge druk, werkdruk van artsen in ziekenhuizen. Onderschat u daarmee niet hoe hoog de werkdruk is van de huisarts tegenwoordig? Ja, die is enorm. Ja. En dat heeft ook deels te maken dat die zorg zo naar buiten die ziekenhuismuren verschuift. En er ook een tekort is. Dus het is ook heel belangrijk om die vakken ook weer ruimte te geven. Hè? Want eigenlijk zitten we in een soort negatieve spiraal. Zo van, nou, ik wil misschien wel huisarts worden, maar ik hoor uit de media dat ik dan overwerkt raak, want het is zo druk, dus ik word het maar niet. En dat geeft natuurlijk een heel negatief effect op het aantal huisartsen en dus ook de werkdruk. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we maken even een kort uitstapje van geneeskunde. Gaan we naar Harry Potter, want het is tijd voor de plaat van de dag. Hou je van Harry Potter en heb je wat spaarcenten, dan kan je vandaag je slag slaan. Want in een grote veiling van filmobjecten gaat er vandaag wel iets bijzonders onder de hamer. En dat is namelijk de toverstok uit de eerste Harry Potter film. Wie weet werkt hij nog en kan je losgaan met toverspreuken terwijl je dit liedje zingt. Dit is I Put a Spell on You van Nina Simone. I put a spell on you. Things you do, I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. Spell on you because you're mine. You're mine. Heerlijk om mee wakker te worden op de donderdag. Vroeg. Ja, dit is vroeg van donderdag 3 november. En we hebben het een heel uur over geneeskunde. Niet zomaar, want dit weekend gaan scholieren langs studiekramen om te beslissen wat ze willen gaan doen. Er zijn aardig wat studenten die geneeskunde willen gaan doen. Eigenlijk meer studenten dan dat er plekken zijn. Maar er is iets goed mis met de imago van de geneeskundeopleiding. En die moet anders. En daarover praat ik met Christa Boer. Zij is opleidingsdirecteur geneeskunde aan de VU. En jullie hebben een campagne gelanceerd, Christa. Ja, eigenlijk wordt die vandaag officieel gelanceerd. Ja. De campagne heet Welke dokter word jij? En die gaat eigenlijk veel meer in op de mens achter de dokter. Wij zoeken dokters of dokters van de toekomst die ook een sterke affiniteit met de maatschappij hebben. Om die reden hebben we ook de beeldvorming echt veranderd. Dus vroeger waren al onze plaatjes met witte jassen en stethoscopen. Ja. En nu zijn we hebben een hele mooie wervingsfilm gemaakt waarbij die witte jas eigenlijk wat op de achtergrond is gezet. En ook bij de voorlichting zelf nodigen we een heel ander soort artsen uit voor een introverhaal. Dus vroeger nodigden we bijvoorbeeld de traumachirurg uit. En die had dan mooie foto's van de helikopter. Ernstige bloederige beelden. De cliché IR. Ja, een beetje de cliché IR. Ja. Maar nu komen ook artsen met beroepen die buiten de muren van het ziekenhuis liggen. Wat zijn dat? Ik weet niet helemaal uit mijn hoofd, maar bijvoorbeeld een arts die werkt met verstandelijk gehandicapten, of een verzekeringsarts of een huisarts. Om eigenlijk ook al die studenten wat beter beeld te geven wat je er allemaal mee kunt doen. Ja, ja. De studenten die zaterdag rondlopen op de VU, die gaan een realistisch beeld krijgen ze geschetst van wat er allemaal mogelijk is. Maar het is jullie ook niet alleen te doen om dat beeld schetsen, hè? Want je wil ook dat studenten uiteindelijk gaan kiezen voor iets anders dan hersenchirurg, kinderarts, hartchirurg. Exact. Ja. Ja, er is een enorm aantal vacatures voor artsenplekken buiten die muren van het ziekenhuis. Daar zijn de lacunes die opgevuld moeten worden. Ja, absoluut. Ja. Ja. En jullie richten je nu op nieuwe studenten. Dus alle scholieren eigenlijk die nu geneeskunde overwegen te studeren, die krijgen deze boodschap mee. Is er ook iets wat jullie doen voor de gevestigde studenten die nu misschien in jaar 3 zitten of jaar 4 of misschien net begonnen zijn? Ja, we zijn heel langzaam onze curricula aan het veranderen, zodat er meer aandacht is voor dat veld buiten het ziekenhuis. We proberen studenten eigenlijk steeds meer mee te geven dat we waar we vroeger altijd alle zorg in een ziekenhuis hadden en in een gebouw, dat het steeds meer een netwerk van zorgverleners wordt waar een patiënt mee te maken krijgt. En dat beeld proberen wij aan te leren bij die zittende student. Maar dat is gewoon best wel lastig, omdat we nog zo erg vanuit dat ziekenhuisbeeld denken. Ja, en hoe zorg je ervoor dat je dat dan uit elkaar gaat trekken? Ja, het is ook wel belangrijk dus om de mensen die opleiden mee te krijgen. En wat ik wel heel fijn vind is om te merken dat in onze regio er steeds meer belangstelling ontstaat voor deze herziening van onze koers. Men ziet natuurlijk ook als je als arts werkt dat er dat die zorg heel erg aan het verschuiven is en dat we daarin mee moeten groeien. En wat is daar jullie grootste uitdaging? Ja, eigenlijk toch wel de huidige dokters meekrijgen in dit beeld. Het klinkt heel raar, maar als jij al 20 jaar in een ziekenhuis werkt en je hebt nog nooit daar buiten de muren gekeken, dan weet je eigenlijk ook niet wat daar allemaal is. En daar is echt een enorme rijkdom aan vakken. En ook het imago moet anders, want er wordt nu soms laagdunkend gedacht over die beroepen buiten de ziekenhuismuren. Ja, we hadden het net toen de muziek opstond over andere zorg eigenlijk waar jij je zorg om maakt. En dat is onder andere het personeelstekort wat nu gaande is. Hè? Er is een gigantisch tekort aan handjes in Nederland, kun je wel zeggen. En toen vroeg ik aan jou, hoe groot is de uitval bij geneeskunde? Valt mee, zei hij, maar je maakt je toch zorgen. Ja, omdat wij zien nu dat de generatie studenten bij ons studeert die toch een hele grote klap heeft gehad, ook door corona. Maar het is ook een generatie studenten die heel erg om zich heen kijkt via de socials, hoe ze hun leven moeten inrichten. En ik heb soms, maar dat is een heel persoonlijk gevoel hoor, het idee dat de verwachtingen die zij hebben van het leven soms gewoon nog heel erg vanuit een droom geformuleerd zijn. Van ik word dokter en dan ga ik mensen genezen. En ik woon straks, ik zeg maar even heel erg zwart-wit, in een mooi huis met een mooie auto. Ja. Terwijl het is knetterhard werken, dat vak. En het is ook zo dat met wat er op ons afkomt, economisch en maatschappelijk, de vraag is of dit beeld nog heel erg realistisch is voor sommige beroepen. Ja, want hoe realistisch is het? Nou, ik denk nog steeds wel voor een deel heel realistisch. Hè? En als jij als jij zelf een ziekenhuis runt en daar gewoon je boterham mee kan verdienen, dan zal dat best een goede boterham kunnen zijn. Maar niet alle specialismen zijn zoals bepaalde beroepen leveren een volle werkweek op of leveren die glamour op. En de vraag is, kunnen wij studenten vinden die juist die community service willen doen? He, dus veel meer weer vanuit de maatschappij helpen. Dat intrinsiek gemotiveerde. Ja, ja. Ja, en hoe je dat nou in een studie geneeskunde moet verpakken, dat vind ik nog best lastig. Ja. Dus daar vragen wij ook de hulp van onze studenten bij. Want zij kunnen heel goed verwoorden, en dat hebben we ook in de campagne geprobeerd, waarom zij geneeskunde zo interessant vinden en wat nou de motivatie van henzelf is om het te gaan doen. En gelukkig zie je dan toch een groep studenten die ook zegt, ja, ik wil gewoon wat voor die maatschappij gaan betekenen. Ja, en jij zegt, ik wil de intrinsiek gemotiveerde geneeskundestudent vinden. Zaterdag komen er duizenden studenten jullie kant op naar de VU. Hoe pik je de intrinsiek gemotiveerde eruit? En hoe zie je dat iemand misschien daar alleen maar is voor status? Ja, ja, nou, dat laatste zullen we wel nooit ontdekken. Maar kijk, ik vind het zelf ook heel leuk om iets te doen waar je wat lof voor krijgt. Dat heeft iedereen ook nodig. Tuurlijk, waardering is in elk beroep absoluut. Een ding. Ja. Bij de VU kiezen we voor een manier van selecteren waarbij die motivatie toch ook wel zichtbaar moet zijn. En dat doen wij dan weliswaar gewoon op papier, hoor. Maar wij vragen naast cijfers, wat nog steeds een soort belangrijk eikpunt is, vragen wij studenten om te vertellen wat ze in hun tijd voor het studeren met hun leven hebben gedaan. Als we alleen maar op cijfers selecteren, zoals we vroeger met loten ook deden, dan zie je eigenlijk dat je niet goed kan achterhalen of iemand die studie goed aan kan. Als je kijkt of iemand ook daarvoor in de VWO-tijd maatschappelijke input heeft geleverd, dan kun je wat beter toetsen of iemand echt belangstelling heeft voor die maatschappelijke taak. En wij gaan nu onze selectieprocedure ook meer aanpassen aan onze nieuwe campagne. Dus we gaan ook wat meer vragen stellen die gericht zijn op, wil jij echt in dat ziekenhuis werken of daarbuiten? Ja, ja. En hoe gaat zo'n selectieprocedure dan? Dus ik ben zaterdag op die markt. Ja. Ik denk, nou, ik wil alsnog geneeskunde studeren en dan? Ja, we hebben nu een hele mooie film daarvoor gemaakt om de studenten beter te kunnen informeren. Want het is wel een heel gebeuren. Kijk, eigenlijk leggen we daar ook al een prestatiedruk op de jonge VWO-scholier of de studenten die vanuit een andere studie komen. Ja, wij vragen eigenlijk een soort cv van onze kandidaten. En hun cijfers worden meegenomen en ze doen een toets. En die toets gaat heel erg over taal en begrijpen en ook een stukje motivatie. En daar op basis wordt bepaald wie er instroomt. Dat is een enorme moeilijke procedure, waar ook heel veel studenten heel teleurgesteld natuurlijk uitkomen, want maar 1/3 wordt toegelaten. Ja. Ja, maar wat gebeurt dan met die vragenlijst, zeg je? Want die vragenlijst is dan, zijn dat A'tjes en B'tjes? Of? De vragenlijst, je bedoelt de toets? Ja? Die toets is meer eigenlijk om een aantal vaardigheden te testen. Kijk, uiteindelijk is het wel zo, als jij de geneeskundestudie inkomt en je hebt toch net niet de skills om het bij te houden, hè, want het is echt best wel een volle studie, ja, dan word je ook niet gelukkig. Dus het is voor ons ook een manier om te kijken, pas jij heel goed bij de manier van werken die wij hanteren in de studie. En er komt geen persoonlijk gesprek of een quasi-sollicitatiegesprek? Nee, dat zouden we heel graag willen, maar het is gewoon met bijna 1100 kandidaten gewoon heel moeilijk te organiseren, hebben ontdekt. Ja, wat gaat er zaterdag gebeuren? Want jullie lanceren een nieuwe campagne. Studenten gaan daarheen en die willen misschien nog steeds arts worden. Ja. Ik kom bij een kraampje en dan? Nou, wij hebben gewoon een voorlichting in de collegezaal. Hè. Daar komen ook artsen spreken. Vaak hebben we ook een patiëntcollege om dat te ervaren hoe dat is. Dat kraampje waar jij het over hebt, daar staan heel veel studenten. Ja. We hebben in coronatijd ontdekt dat we hebben online voorlichtingsdagen gehad. En er wordt dan heel veel gediscussieerd met studenten over wat is er nodig om de studie in te komen. En wat houdt het in? Hoeveel studeer je? Hoeveel uren? Heel veel studenten willen natuurlijk ook nog wat anders erbij. Ja. En wij laten eigenlijk de studenten vooral het woord doen. Want niets is beter om met een leeftijdsgenoot te praten over wat die studie inhoudt. Ja, toch nog even terug met jou naar de prestatiemaatschappij. Want ja, elke student die erkent die in meer of mindere mate. En die krijgt daar in de app eigenlijk de meeste vragen over. Ja. Want jullie komen ook met het vak leerfalen. Waardoor je eigenlijk zegt, presteren is belangrijk, maar falen, dat kan ook. Wat kun je als tiener morgen of zaterdag binnenkomt en denkt, ja, ik wil eigenlijk wel dat glamourleven. Ik wil wel de dokter worden met status. Ik wil wel veel geld verdienen. En ik wil wel die Tesla voor de deur. Hoe ga je daarmee om? En ik wil ook mensen helpen. Hè? Dat zit dan ook nog ergens tussen verpakt. Ja, moet je kijken. Dat klinkt wel als een prestatie op zich. Nou, die zijn natuurlijk hartstikke welkom. Want het is natuurlijk uiteindelijk je persoonlijke motivatie waarmee je arts wil worden. En we hebben ook diversiteit nodig. Dus we hebben niet alleen maar mensen nodig die buiten de muren willen werken, maar we hebben ook gewoon nog steeds hartchirurgen en kinderartsen nodig. Ja, en tegelijkertijd zeg je, je wil wat veranderen aan dat beeld van die arts. Ja, dus ja, en ik denk ook dat wij daarvoor in gesprek moeten met de stappen die na basisarts komen. En daar zijn ook bijvoorbeeld de Federatie voor Medische Specialisten is ook al aan het nadenken hoe we de opleiding van specialisten ook moeten gaan omvormen, zodat ze beter passen bij de huidige maatschappelijke vraagstukken. Dus ik denk dat het een heel lang traject is van de verschillende stappen waarin die student zit, waarin we aanpassingen moeten gaan maken. Ja, en je zei het net al even, jullie zijn toch wel voorloper met deze campagne. Jullie denken vooruit, jullie wachten niet tot iedereen zich op deze manier gaat focussen op de verandering van geneeskunde. Hoe reageren jullie collega-universiteiten? Er zijn een aantal universiteiten die hetzelfde, die wel bezig zijn ook met dezelfde bewegingen. En iedereen doet dat op een andere manier. Maar we hebben ook nog wel echt wel dat klassieke beeld. Als jij de 8 campagnes van de 8 universiteiten pakt, ja, dan zie je vooral witte jassen. Ja. Dus het gaat absoluut een beetje opvallen dat die bij ons een beetje weg is. En we hebben ook een campagne opgezet over grensoverschrijdend gedrag met een app. En die app is nu in heel Amsterdam UMC uitgerold. En ik heb geleerd, je moet gewoon ook geduld hebben. Dus je begint met zoiets klein. Maar door erover te praten, zoals ik nu met jou mag doen, gaan er mensen nadenken. En ik denk dat je moet geloven in dat steentje in de vijver. Dat die eerste stap is gezet. Ja. Maar zijn er ook universiteiten die bijvoorbeeld zeggen, nee, dat gaat niet werken? Onze collega faculteit in Amsterdam UMC, de UvA, die zal niet nu kiezen voor zo'n soort campagne. Nee, maar dat is een verschil. Hè? Niet ervoor kiezen, maar het kan ook zijn dat je weerstand krijgt. Vast wel. Ja, maar heb je die al gehad? Nou, ik denk dat wij wel daarin best wel een uitgesproken mening hebben. Maar ik ben daar ook weer niet zo bang voor. Hè? Zoals gezegd, je moet ook wel geloven in de kracht van je eigen visie. Ja. Wij denken dat er voldoende studenten zijn die onze visie zullen omarmen. En wat gaan studenten die volgend jaar het eerste jaar opnieuw doen, merken van deze koerswijziging? Ja, ze zullen meer onderwijs krijgen van andere specialismen dan de ziekenhuisarts. We zullen ook meer elementen toevoegen die hen nog helpen in die welzijnsaspecten en die stressaspecten. Want dat is wel een belangrijk item dat niet stopt de komende tijd. En tegelijkertijd zou je zeggen, stress hoort erbij, dus leer er maar mee omgaan. Ja, dat is ook zo. En we hopen dat studenten wat beter snappen dat het niet erg is om fouten te maken. Maar dat je uiteindelijk natuurlijk wel hard moet werken om ergens te komen. En die balans zoeken, dat is voor mij ook nog wel een hele opgave. Hoe je dat nou het beste kunt doen. Ja, maar dit is de eerste keer dat het plaats kan vinden. Zaterdag is die studiemarkt, noem ik nog even, de open dag voor geneeskundestudenten in spe. Ben jij er ook? Ik ben er niet bij, helaas, wel heel veel van mijn collega's. Ja, en is het op zaterdag en op zondag? Is het, nee, alleen? Het is vrijdagavond en zaterdag, ja. Van hoe laat tot hoe laat kunnen mensen daarheen? Ja, het staat het beste op onze website en vaak komen studenten daar met hun ouders. Aankomende studenten, ja. Fijn dat je er was, Christa Boer. Ja, dankjewel voor het interview. En succes dit weekend, ook al ben je er niet bij, maar we gaan het volgen. We gaan genieten van alle jonge mensen die daar komen. Dit was Vroeg van donderdag 3 november. De hele uitzending kun je terugluisteren als podcast vanaf een uurtje of 8. Morgen zit Stefan weer voor je klaar met een nieuwe uitzending. En jouw ochtend gaat zo meteen door met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens jou een goed weekend alvast. Radio 1.